İzahtan evvel mühim bir ihtar. Lüzumlu 4-5 nokta beyan edilecek. Birinci nokta. Hadiste varit olduğu gibi, her bir ayetin mana mertebelerinde bir zahiri, bir batını, bir haddi, bir muttalağı vardır. Bu 4 tabakadan her birisinin hadisçe, şucun ve gusun tabir edilen füruatı, işaratı, dal ve budakları vardır. Mealindeki hadisin hükmüyle, Kur'an hakkında nazil olan bu ayet-i kutsiye, fer'i bir tabakadan ve bir manay işaresiyle de Kur'an ile münasebeti çok kuvvetli bir tefsirine bakmak, şe'nine bir nakise değil, belki o lisan-ül gayb'taki icaz-ı manevisinin muktezasıdır. İkinci nokta, bir tabakanın manay-ı işaresinin külliyetindeki efradının bu asırda tezahür eden ve münasebeti pek kuvvetli bir ferdi Risalet-ün Nur olduğunu onu okuyan herkes tasdik eder. Evet, ben Risalet-ün Nur'un has şakirtlerini işhad ederek derim. Risalet-ün Nur, sair telifat gibi ulum ve fünundan ve başka kitaplardan alınmamış, Kur'an'dan başka mehazı yok, Kur'an'dan başka üstadı yok, Kur'an'dan başka merci'i yoktur. Telif olduğu vakit hiçbir kitap müellifinin yanında bulunmuyordu. Doğrudan doğruya Kur'an'ın feyzinden mülhemdir ve semai Kur'ani'den ve ayatının nücumundan, yıldızlarından iniyor, nüzul ediyor. Üçüncü nokta, Resail-i Nur baştan başa ismi Hakim ve Rahim'in mazharı olduğundan, bu 3 ayetin ahirleri ismi Hakim ile ve gelecek 25. dahi Rahman ve Rahim ile bağlamaları münasebet-i maneviyeyi cidden kuvvetlendiriyor. İşte bu kuvvetli münasebet-i maneviyeye binaen deriz ki, Tenzilül Kitap cümlesinin sarih bir manası, asr-ı saadette vahiy suretiyle Kitab-ı Mübin'in nüzulü olduğu gibi, manayı işaresiyle de her asırda o Kitab-ı Mübin'in mertebe-i arşiyesinden ve mucize-i maneviyesinden feyz ve ilham tarıkıyla onun gizli hakikatları ve hakikatlarının bürhanları iniyor, nüzul ediyor diyerek, şu asırda bir şakirdini ve bir lemasını cenah-ı himayetine ve daire-i harimine bir hususi iltifat ile alıyor. Dördüncü nokta, işte bu risalede mezkür 33 ayet-i meşhurenin bir ittifak tekellüfsüz, manaca ve cifirce Resail-i Nur'un başına parmak basmaları ve başta ayet-i nur 10 parmakla ona işaret etmesi, eskiden beri ulema ortasında ve edipler mabeyninde meşhur bir düstur ve hakikatlı bir medar-ı istihracat ve hatta hususi tarihlerde ve mezar taşlarında ediplerin istimal ettikleri maruf bir kanunu ilmi iledir. Eğer o kanuna tasannu karışmazsa, işaret-i gaybiye olabilir. Eğer suni ve kasti yapılsa, yalnız bir letafet, bir zerafet, bir cezalet olur. Evet, edipler hususi ve şahsi tarihlerde onun taklidini yapmakla kelamlarını güzelleştirdikleri, hem cifir ilminin en esaslı bir kaidesi ve mühim bir anahtarı olan makam-ı ebcedi ile işaret ise, her cihetle aynı şuur ve nefs-i ilim ve mahz-ı irade ve tesadüfi halleri olmayan ve lüzumsuz maddeleri bulunmayan Kur'an'ın bu kadar ayat-ı meşhuresi icma ile ve ittifakla Risale-i Nur'a işaret ve tevafukları sarahat derecesinde onun makbuliyetine bir şehadettir ve hak olduğuna bir imzadır ve şakirtlerine bir beşarettir. Beşinci nokta, bu hesab-ı ebcedi, makbul ve umumi bir düstur-u ilmi ve bir kanun-u edebi olduğuna deliller pek çoktur. Burada yalnız 4-5 tanesini numune için beyan edeceğiz. Birincisi, bir zaman Beni İsrail alimlerinden bir kısmı, huzur-u peygamberi de surelerin başlarındaki Elif, La, Mim, Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad gibi mukatta'at-ı hurufiyeyi işittikleri vakit hesab-ı cifri ile dediler: Ya Muhammed, senin ümmetinin müddeti azdır. Onlara mukabil dedi: Az değil. Sair surelerin başlarındaki mukatta'atı okudu ve ferman etti: Daha var. Onlar sustular. İkincisi, Hazreti Ali radıyallahu anh'ın en meşhur kaside-i Celcelütiyesi, baştan nihayete kadar bir nevi hesab-ı ebcedi ve cifir ile telif edilmiş ve öyle de matbaalarda basılmış. Üçüncüsü, Cafer-i Sadık radıyallahu an ve Muhyiddin-i Arabi radıyallahu an gibi esrar-ı gaybiye ile uğraşan zatlar ve esrar-ı huruf ilmine çalışanlar, bu hesab-ı ebcediyi gaybi bir düstur ve bir anahtar kabul etmişler. Dördüncüsü, yüksek edipler bu hesabı edebi bir kanun-u letafet kabul edip eski zamandan beri onu istimal etmişler. Hatta letafetin hatırı için iradi ve suni ve taklidi olmamak lazım gelirken suni ve kasti bir surette o gaybi anahtarların taklidini yapıyorlar. Beşincisi, ulûm-u riyaziye ulemasının münasebeti adediye içinde en latif düsturları ve avamca harika görünen kanunları bu hesab-ı tevafukiyinin cinsindendirler. Hatta fıtrat-ı eşyada fatır-ı hakim, bu tevafuku hesabiyi bir düstur-ı nizam ve bir kanun-u vahdet ve insicam ve bir medar-ı tenasüp ve ittifak ve bir namus-u hüsün ve ittisak yapmış. Mesela, nasıl ki iki elin ve iki ayağın parmakları, asapları, kemikleri, hatta hüceyratları, mesamatları hesapça birbirine tevafuk ederler. Öyle de bu ağaç, bu baharda ve geçen bahardaki çiçek, yaprak, meyvece tevafuk ettiği gibi, bu baharda dahi az bir farkla geçen bahara tevafuk ve istikbal baharları dahi mazi baharlarına ihtiyar ve irade-i ilahiyeyi gösteren sırlı ve az farkla muvafakatları, sani hakim-i zülcemal'in vahdetini gösteren kuvvetli bir şahidi vahdaniyettir. İşte madem bu tevafuk-u cifri ve ebcedi, bir kanun-u ilmi ve bir düstur-u riyazi ve bir namus-u fıtri ve bir usul-u edebi ve bir anahtar-ı gaybi oluyor, elbette menba-u ulum ve madeni esrar ve fıtratın tercümanı ayat-ı tekviniyesi ve edebiyatın mucize-i kübrası ve lisan-ül gayb olan Kur'an-ı mucizül beyan, o kanun-u tevafukiyi işaratında istihdam, istimal etmesi, icazının muktezasıdır. İhtar bitti, şimdi sadede geliyoruz. Sure-i Zümer, Câsiye, Ahkaf'ın başlarındaki Tenzilül Kitâbi minallâhil azîzil hakîm olan ayetler, sabık ihtarın ikinci noktasında münasebet-i maneviyesi beyan edildiğinden burada yalnız cifri remzini beyan edeceğiz. Şöyle ki, 2 ta 800, 2 nun 100, 2 mim 80, 2 kaf 40, 3 za 21, 3 ye 30, 1 be 1 ha 10, lafzullah 67, 1 ayn 70, 4 lam 4 elif 124 olup, yekûnu 1342 ederek bu asrın şu tarihine nazar-ı dikkati celbetmekle beraber Kur'an'ın tenziliyle çok alakadar bir nura parmak basıyor. Ve o tarihten az sonra Mucizat-ı Ahmediyye aleyhissalatu vesselam Risalesi ve 20. ve 24. mektuplar gibi Risaletin Nur'un en nurani cüzleri meydan-ı intişara çıkmaları ve Kur'an'ın 40 vecihle icazını ispat eden Mucizat-ı Kur'aniye Risalesiyle Haşre dair 10. sözün ikisinin 42'de intişarları ve 46'da fevkalade iştiharları aynı tarihte olması bir kuvvetli emaredir ki bu ayet ona hususi bir iltifatı var. Hem nasıl ki bu ayetler telif ve intişarına işaret ederler, öyle de yalnız Tenzilül Kitap kelimesi Risaletün Nur'un ismine şeddeli nun bir nun sayılmak cihetiyle gayet cüz'i bir farkla tevafuk edip remzen bakar, kendine kabul eder. Çünkü Tenzilül Kitap kelimesi 951 ederek Risaletün Nur'un makamı olan 948'e sırlı 3 farkla tevafuk noktasından bakar. Birden hatıra geldi ki bu 3 farkın sırrı ise Risaletün Nur'un mertebesi 3.'de olmasıdır. Yani vahiy değil ve olamaz. Hem umumiyetle dahi ilham değil, belki ekseriyetle Kur'an'ın feyziyle ve medediyle kalbe gelen sünuhat ve istihracatı Kur'aniyedir. Cahi dikkattir ki birinci hamim olan Sure-i Mü'min'de Tenzilül Kitâbi minallâhil azîzil alîm makamı cifrisi bazı mühim ayetler gibi 1370'e bakıyor. Acaba 15-20 sene sonra başka bir nuru Kur'an zuhur mu edecek? yahut Resail'in Nur'un bir inkişaf-ı fevkalade ile bir fütuhatı mı olacak bilmediğimden o kapıyı açamıyorum. 25. ayet Hamim tenzilun minerrahmanirrahim ayeti kutsiyesidir. Bu ayetin manayı işarisi Resail'in Nur ile münasebeti çok kuvvetlidir. Bir ciheti şudur ki Risaletin Nur'un ve şakirtlerinin mesleki dört esas üzerine gidiyor. Birincisi tefekkürdür, hakim ismine bakıyor. Biri de şefkattir, hadsiz olan fakrını hissetmektir ki Rahman ve Rahim isimlerine bakıyor. Hem şu ayet nasıl ki Resail-i Nur'un telif ve tekemmül tarihine tevafukla parmak basıyor, öyle de tenzilün kelimesiyle vakf mahalli olmadığından tenvin nun sayılmak cihetiyle makamı 547 olarak sözlerin ikinci ve üçüncü ismi olan Resail-i Nur ve Risale-i Nur'un adedi olan 548 veya 49'a şeddeli nun bir nun sayılmak cihetiyle pek cüz'i ve sırlı bir veya iki farkla tevafuk ederek remzen ona bakar, dairesini alır. Hem Hamim tenzilü minerrahmanirrahimin makamı cifrisi, bir vecihle yani tenvin nun sayılsa ve şeddeli iki ra'daki lam-ı asli hesap edilse, Hamim, Hamim telaffuzda olduğu gibi olsa 1354 veya 5 eder ve diğer bir vecihte yani tenvin sayılmazsa 1304 eder. Üçüncü vecihte yani telaffuzda bulunmayan iki lam hesaba girmezse 1294 eder. Birinci vecihte tam tamına Resail-i Nur'un telifçe bir derece tekemmülü ve fevkalade ehemmiyet kesbetmesi ve fırtınalara tutulması ve şakirtleri kutsi bir teselliye muhtaç oldukları Arabi tarihiyle şu 1355 ve 54 tarihine hem 31 adet lemalardan ibaret olan 31. mektubun telif zamanına hem o mektubun 31. lemasının vakti zuhuruna ve o lemadan 1. şua'ın telifine ve o şua'ın 29 makamında 33 adet ayatın Risale-i Nur'a işaretleri istihraç edildiği hengamına ve 25. ayetin Risale-i Nur'a imaları yazıldığı şu zamana, şu dakikaya, şu hale tam tamına tevafuku ise Kur'an'ın icaz-ı manevisine yakışıyor. Gayet latif ve müjdeli bir tevafuktur. İkinci vecihte, yani 1304 makamı ile Risale-i Nur'un tercümanı, Risale-i Nur'un basamakları olan Mebadi-i Uluma besmelekeş olduğu ve Fütuhat-ı Nuriye'de besmelesini çektiği ve Fatiha-i Hayat-ı İlmiye'de Bismillahirrahmanirrahim okuduğu zamanına tam tamına tevafukla parmak basıyor, arkasını sıvatıyor. Haydi git selametle çalış remzen diyor. Üçüncü vecihte yani 1293 veya 4 olan makamı cifrisiyle o tercümanın besmele-i hayat-ı dünyeviyesinin iptidasına tam tamına tevafuk sırrıyla ima eder ki, onun hayatı çok dehşetli dağdağları ve fırtınaları görmek ve çekmekle beraber, daima Rahman ve Rahim isimlerinin mazharı olarak rahmetle muhafaza ve şefkatle terbiye edileceğini remzen mün'imane haber veriyor. Bu suretle Kur'an'ın manevi icazından ihbar-ı gaybi nev'inin bir şuağını gösteriyor. 26. ayet, Sure-i Hud'da Feminhum şakiyyum ve se'id ayetinin iki satır sonra gelen وَاَمَّا الَّذ۪ينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ ayetidir. Şu ayetin şeddeli mim ve şeddeli lam ve şeddeli nun ikişer sayılmak ve el cennetideki ta vakıfta olduğundan ha olmak cihetiyle makamı cifrisi 1352 olmakla tam tamına Resail-i Nur şakirtlerinin en meyusiyetli ve musibetli zamanları olan 1352 tarihine tam tamına tevafukla o acınacak hallerinde kutsi ve semavi bir teselli, bir beşarettir. Ve ayetin münasebet-i maneviyesi bir iki risalede yani Keramat-ı Aleviye'de ve Gavsiye'de beyan edilmiştir. وَاَمَّا الَّذ۪ينَ سُعِدُوا'daki سُعِدُوا kelimesi, فَمِنْهُمْ شَقِيُّمْ وَسَعِيد'deki سَعِيد kelimesine Kur'an sayfasında tam müvazi ve mukabil gelmesi, bu tevafuka bir letafet daha katar. Bu ayetin külli ve çok geniş manayı kutsisinin cüz'iyatından Risale-i Nur şakirtleri gibi teselliye çok muhtaç bir cüz'isi, bu asırda 1352'de bulunduğuna tam tamına tevafukla işaret ederek başına parmak basıyor. Eğer fefil cenneti kelimesinde vakfedilmezse ve halidine kelimesiyle rapt edilse, o vakit ta ha olmaz, fakat daha latif tesellikar bir tevafuk olur. Çünkü وَاَمَّلَّذ۪ينَ سُعِدُوا kaide-i nahviyece mübtedadır. Fefil cenneti halidine onun haberidir. Bu haber ise makamı cifrisi olan 1349 adediyle 1349 tarihinden beşaretle remzen haber verir. Ve o tarihte bulunan Kur'an hizmetkarlarından bir taifenin ashab-ı cennet ve ehli saadet olduğunu manayı işaresiyle ve tevafuk-ı cifriyle ihbar eder ve bu tarihte Risale-i Nur şakirtleri Kur'an hesabına fevkalade hizmetleri ve tenevvürleri ve çok mühim risalelerin telifleri ve başlarına gelen şimdiki musibetin düşmanları tarafından ihzaratı tezahür ettiğinden elbette bu tarihe müteveccih ve işari, tesellikar bir beşaret-i Kur'aniye en evvel onlara baktığını gösterir. Evet, fefil cenneti halidine de şeddeli nun bir nun sayılmak cihetiyle ta 400, ha 600, bin eder. 2 nun 100, 1 ya 2, f 1 lam 200, diğer lam 30, 2. ya 10, 2 elif 2, 1 cem 3, 1 dal 4, 49 eder ki yekûnu 1349 eder. Bu müjde-i Kur'aniyenin binden bir veçi bize teması bin hazineden ziyade kıymettardır. Bu müjdenin bir müjdecisi bir sene evvel görülmüş bir rüyayı sadıkadır. Şöyle ki, Isparta'da başımıza gelen bu hadiseden bir ay evvel bir zata rüyada ona deniliyor ki, Resail-i Nur şakirtleri iman ile kabre girecekler, imansız vefat etmezler. Biz o vakit o rüyaya çok sevindik, demek o müjde bu müjde-i Kur'aniyenin bir müjdecisiymiş. Haşiye: Cihan saltanatından daha ziyade kıymettar bir müjde-i Kur'aniye, bir beşaret-i semaviye bu sayfede vardır.